Calendar ortodox 16 martie. Biserica Drepte Meritoare aduce astăzi prinoase de rugăciune și cântări duhovnicești pentru a cinsti o ceată aleasă de mărturisitori ai credinței, a căror viață curată ne este model viu de urmat. Trecând prin filele sfinte din acest sinaxar bogat, descoperim cum sângele mucenicilor au dat rădăcina creștinismului, iar ostenelile aspre ale cuvioșilor au sfințit pământul. Este un timp sfânt al cercetării interioare, în care suntem chemați să privim la curajul celor ce au pus dragostea de Dumnezeu mai presus de propria lor existență trecătoare și plină de ispite. Sfinții zilei 16 martie, Sfântul Mucenic Sabin Egipteanul, pilda jertfei neclintite și a iubirii desăvârșite pentru Hristos. Sfântul Mucenic Sabin, egipteanul, a văzut lumina zilei în cetatea Ermopole din ținutul aspru și fierbinte al Egiptului, trăind în vremurile tulburi ale împăratului Dioclețian. Deși era de neam ales și se bucura de multă cinstire în societatea vremii, inima sa era lipită doar de Hristos. Când s-a declanșat cumplita prigoană împotriva creștinilor, acest mărturisitor a înțeles că adevărata nobilime stă în păstrarea dreptei credințe. Împreună cu alți frați în Rudomnul, Sfântul Mucenic Sabin Egipteanul s-a retras din tumultul cetății, ascunzându-se într-o căsuță modestă, departe de ochii prigonitorilor. Această hotărâre ne arată distinția clară dintre mândria lumească și smerenia creștină, alegând calea pribegei pentru a nu-și expune frații unor chinuri peste puterile firii. Fuga din cetate și taina retragerii duhovnicești. Această retragere nu a fost în niciun caz un act de lașitate, ci o aplicare a înțelepciunii evanghelice, o așteptare a ceasului rânduit de Dumnezeu. Într-un context duhovnicesc profund, izolarea lor reprezenta o prelungire a stării de nevoință. Ei se pregăteau sufletește pentru a prin cununa mucenicei, curățindu-și mintea de orice grijă deșartă. Totuși, lumina credinței nu poate fi ascunsă sub obroc la nesfârșit. Fiind căutat cu îndârjire de închinătorii la idoli, din pricina influenței sale benefice asupra comunității creștine, el a fost în cele din urmă descoperit. A acceptat arestarea cu pace sufletească, știind că voia lui Dumnezeu avea să se împlinească prin trupul său cel supus suferinței. Pătimirea și biruința asupra morții. Dus înaintea dregătorului Arian, Sfântul Mucenic Sabin Egipteanul nu s-a înfricoșat de amenințări. Pentru a-l face să se lepede de taina mântuirii, tiranul a poruncit să fie spânzurat pe lemn și strujit cu unelte ascuțite de fier. Carnea îi cădea la pământ, dar duhul său rămânea neclintit, înălțat la ceruri prin rugăciune. Trupul său a fost apoi supus arderii cu făclii aprinse, o suferință cumplită pe care a îndurat-o cu un har dumnezeiesc total neobișnuit firii umane corupte de păcat. În cele din urmă, a fost legat de o piatră grea și aruncat în apele învolburate ale râului Scamandru. Astfel, prin apă și prin foc, el a trecut la viața cea veșnică. Pentru credinciosul de astăzi, jertfa supremă este o chemare urgentă la trezvie. Când suntem asaltați de greutățile vieții cotidiene, răbdarea acestui sfânt ne învață că nicio suferință pământească nu se compară cu slava cerească pregătită celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Paza minții și statornicea sa ne demonstrează că iubirea divină transformă slăbiciunea trupului într-o putere de neînvins. Alți sfinți pomeniți astăzi, Sfântul Mucenic Papa, Sfântul Iulian din Cilicia, Sfinții din Rufiane, Parion și Fenicia, Sfântul Alexandru Episcopul Romei, Sfântul Aninas și Sfântul Hristodul. Sfântul Mucenic Papa. Văzând cum cetatea sa era cufundată în întunericul idolatriei, acest vrednic ostaș al lui Hristos s-a umplut de râvână dumnezeiască. El s-a înfățișat de bunăvoie înaintea stăpânitorului acelui loc, miustrându-le aspru pentru orbirea sa spirituală. Pentru această îndrăzneală nobilă, trupul și fața i-au fost zdrobite cu toiege. Răsfoind acest calendar ortodox 16 martie, vedem cum suferința Sfântului Papa ne învață să nu tăcem atunci când adevărul este batjocorit, moaștele sale devenind apoi izvor nestricăcios de mângâiere pentru credincioșii din Licaonia. Sfântul Mucenic Iulian cel din Cilicia. Născut în cetatea Nazervelor, dintr-o mamă creștină, Iulian a fost hrănit de mic cu laptele curat al dreptei credințe. La doar 18 ani, a fost adus cu forța înaintea egemonului locului. Citind despre Sfinții zilei 16 martie, înțelegem că vârsta fragedă nu este nici de cum o piedică în calea sfințeniei. Refuzând jertfele idolești, a fost bătut cumplit. Amintindu-și de sfaturile sfinte ale mamei sale din temniță, a ales martiriul și a fost aruncat în mare într-un sac plin cu nisip și șert veninoși. Sfântul Alexandru, papa al Romei, și soborul sfinților mucenici. Sfântul Alexandru a păstorit cu demnitate Biserica Romei timp de 10 ani, aducând alinare turmei sale în vremuri de restriște. A fost ars de viu din ordinul împăratului Hadrian, demonstrând că păstorul cel bun își dă viața pentru oile sale. Alături de el, îi lăudăm astăzi pe Sfântul Ioan din Mănăstirea Rufianelor, pe Sfântul Roman din Parion și pe curajoșii 10 mucenici din Fenicia, care au primit sfârșitul prin tăierea sabiei. Sfântul cuvios Aninas, făcătorul de minuni. Rămas orfan la vârsta de 15 ani, acest tânăr cu inima bâlândă a părăsit deșertăciunea lumii și s-a retras în pustia din Neocezarea pe Eufrat. Acolo a ucenicit pe lângă monaul Maiuma, îmbrățișând o sărăcie absolută de bunăvoie. Posteau adesea și câte 40 de zile, dar se hrăneau cu rugăciune neîncetată. Când învățătorul său a dorit să plece, fericitul Aninas a rămas, rostind: "Iartă-mă, cinstite părinte, dar nu doresc să plec de aici." Înfrângându-și patimile, a primit puterea rară de a îmbâlânz fiarele sălbatice, chiar vindecând un leu rănit de un spin. Harul minunilor și paza smereniei. Vestea sfințeniei sale a atras mulțimi impresionante de bolnavi. Sfântul îi vindeca pe toți doar prin rugăciune. Într-o zi, rămânând fără picătură de apă în pustie, deși aduseseră tocmai de la râul Eufrat, i-a poruncit slujitorului: "Du-te, copile, în numele Domnului îți poruncesc, scoate apă și împarte celor ce au trebuință." Găsind bazinul miraculos plin ochi, toți l-au slăvit pe Dumnezeu. Privind cu atenție la acest calendar ortodox 16 martie, ne dăm seama că Mântuitorul nu lasă niciodată însetați pe cei ce se dăruiesc slujirii aproapelui. Altădată, voind să aducă el singur apă, vasul său de lut s-a umplut de la sine pe drum, fără să ajungă la râu. Cercetând adânc sfinții zilei 16 martie, observăm frica sa cumplită de slava deșartă a oamenilor. Auzind laudele mulțimii, Sfântul a căzut cu fața la pământ, plângând și numindu-se pe sine pământ, cenușă și vierme. Această zdrobire de inimă este cheia care deschide ușa tuturor minunilor. Neagoniseala și dragostea pentru aproapele. Pentru a-i ușura munca, episcopul Patriciu i-a dăruit un asin pentru transportul apei. Însă, venind la chilia sa un om sărac, strâmtorat de datorii, Sfântul i l-a oferit imediat, zicând: "Vindele, copile, plătește-ți datoria și scapă." Părintele a procedat la fel și cu al doilea animal primit, determinându-le pe episcop să construiască un bazin permanent. Totodată, Sfântul a trimis prin leul său o scrisoare pentru a potoli mânia unui stâlpnic lovit cu piatra, demonstrând darul înaintevederii. La chemarea numelui său, un barbar gata de nelegiuire a paralizat bâlând, fiind apoi botezat și transformat într-un monah ales. Sfântul cuvios Hristodul din Patmos. Cunoscut ca fiind marele întemeietor al mănăstirii Sfântului Ioan Teologul, cuviosul Hristodul a luat schima de tânăr, iubindu-le pe Hristos cu foc ceresc. Cu ajutorul împăratului Alexie I-ul Comneanul, a ridicat lăcașuri sfinte în insula Patmos. Prigonit mai târziu de arabii musulmani, a fost silit să se refugieze în Evia, unde s-a și mutat la Domnul în pace. Studiind acest calendar ortodox 16 martie, suntem chemați să ne zidim și noi, în lăuntrul sufletului, mănăstiri duhovnicești neclintite de furtunile ispitelor, având ca far dreapta credință. Exemplele luminoase pe care le-au lăsat acești sfinții zilei 16 martie reprezintă pentru fiecare dintre noi o chemare fermă la pocăință, o invitație de a trăi Evanghelia Mântuitorului Hristos în mod practic, prin fapte de milostenie și iertare. Care moment din viața acestor sfinți v-a inspirat cel mai mult? Vă așteptăm cu bucurie să ne împărtășiți gândurile în secțiunea de comentarii pe Gânduri din Ierusalim.